हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में? 14वां भाग। कुछ लोगों को लगा कि सृष्टि की बुनियादी रचना ईधर से हुई है, इस कारण ईधर ही ऐसी चीज है जो अचल है, यानी कि पूर्ण रूप से स्थिर है, अतः बाकी चीज़ों की गति इसकी तुलना से नापी जा सकती है, और इस तरह हमें किसी वस्तु की पूर्ण गति का पता लग सकता है। पृथ्वी ईथर की तुलना में गतिमय है। आप प्रकाश की किरण को किसी दिशा में फेंकें, चूंकि यह ईथर से बनी है, यह एक ऐसे माध्यम से गुजरेगी जो स्थिर है। अगर पृथ्वी उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की गति में पृथ्वी की गति जुड़ जाएगी और प्रकाश ज़्यादा तेजी से चलता नज़र आएगा। अगर पृथ्वी विपरीत दिशा में चल रही है तो प्रकाश की गति अपनी असली गति से कम नज़र आएगी। दोनों गतियों के फर्क से हम ईधर की तुलना में पृथ्वी की गति की गणना कर सकते हैं। अगर एक बार पृथ्वी की पूर्ण गति का पता चल जाए तो बाकी चीज़ों की पूर्ण गति का पता लगाया जा सकता है। चूंकि पृथ्वी की गति प्रकाश की गति की तुलना में इतनी कम है कि पृथ्वी की गति जोड़ने या घटाने से प्रकाश की गति में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर फिर भी कुछ तो पड़ेगा, कितना? 1881 में माइकलसन ने इंटरफेरोमीटर बनाया, जिसने प्रकाश के एक बीम को दो भागों में बांट दिया। दोनों भाग अलग अलग दिशा में चले और फिर एक जगह वापस आकर मिल गए। प्रकाश के बीम का एक भाग पृथ्वी की गति की दिशा में चलेगा और वापस में उल्टी दिशा में, और दूसरा भाग पृथ्वी की गति की दिशा के 90 डिग्री पर दोनों ओर चलेगा। माइकलसन का सोचना था कि अगर ईधर गतिहीन हो और पृथ्वी घूम रही हो तो प्रकाश के बीम के दो भाग अलग अलग गति से चलेंगे, और जब वे वापस आकर मिलेंगे तो उनकी लहरों में आपस में मिलाप नहीं होगा। लहरें किसी जगह एक दूसरे का साथ देंगी, जिससे प्रकाश की चमक पर्दे पर ज़्यादा होंगी। दूसरी जगह लहरें एक दूसरे को काटेंगी, वहाँ प्रकाश की चमक कम होगी। इस तरह रोशनी और अंधेरे के एक के बाद एक पट्टियाँ नजर आएगी। इन्हें इंटरफेरेंस फ्रिज कहते हैं। पट्टियाँ की चौड़ाई से प्रकाश की गति में अंतर का पता लगाया जा सकता है, और इससे पृथ्वी की पूर्ण गति की गणना की जा सकती है। 1887 में माइकलसन ने एक दूसरे वैज्ञानिक एडवर्ड विलियम्स मौली के साथ मिलकर माइकलसन मौली प्रयोग की सब तैयारियां कर ली। प्रयोग नाकामयाब रहा। उन्हें प्रकाश की इंटरफेरेंस फ्रिंजे मिली ही नहीं। ऐसा लगा कि प्रकाश किसी भी दिशा में बराबर गति से चलता है, पर ऐसा संभव होना मुश्किल लगता है। माइकलसन ने प्रयोग कई बार दोहराया, पर हर बार परिणाम वही रहा, इंटरफेरेंस फ्रिंजे नहीं मिली।